राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण देवतिया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति निष्काम होनी चाहिए, पर यदि हम पर संकट आता है और हम प्रभु को सहायता के लिए पुकारते हैं, तो क्या यह भक्ति में अपराध होता है? अपराध नहीं है, नंबर दो हो जाता है, अपराध पाप नहीं है। संसारी संकट हो जाए ये तो भोगने से दूर हो जाए, प्रेम हो जाए परमात्मा में, वो मांगो हो वो सफल नहीं होता। अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पण करने तो प्रेम भगवान प्रेम होगा। प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, ये मांगने की चीज है। रमन माया ने भक्ति आपने देर नहीं कही, वो सब कहा भक्ति मांगने की चीज है। भगवान से मैं भक्ति पाप नहीं लगता, भोलापन है। अविनाशी तत्व के सामने जाकर विनाशी तत्व मांगना, कुबेर के सामने गए तो महाराज दक्षिण में बद्री नारायण है, तो बद्री नारायण बद्री नाम बोलिया है, वो बोलिया बहुत है, बोलिया जो हुए बलिराम साहब बोलिए मांग तो अकल बढ़ जाएगा, अकल का पता लग गया और पाप लग गए। अकल को अविनाशी से अविनाशी चीज मांगे, भगवान भी मानो मानो प्रेम में प्रश्न उठाए, प्रेम में भगवान प्रश्न हो जाए, भगवान से बड़े भगवान प्रेम है। संत भगवान का दर्शन नहीं चाहते, प्रेम चाहते, तो बढ़िया चीज प्रेम है। क्या ये ठीक है? अपना आकड़ा टक्का करना है, नीची बात है, पाप हो रहा है। अपनी इज्जत पता लगे, अपनी इज्जत क्या है? नाशन चीज में अविनाशी तत्व से भगवान भी जिस प्रेम को चाहते हैं वो प्रेम मांगो, भगवान भी चाहते हैं। थाय छे रे वालो भक्ति तड़े बस थाय भगवान बस हो जाए तो प्रेम वो मांगो। नाशवान जी भी क्या मांगे? बेइज्जती होती अपनी बेइज्जती, पाप नहीं है, पाप नहीं। अपने अकल पकड़े के लोग आदमी है अविनाशी बचते दास चीज मांगे वो तो रहेगा नहीं, अरे परमात्मा रहेगा। अरे परमात्मा खुद चाहते है प्रेम, वो प्रेम मांगो, मांग नहीं हो तो प्रेम भी मत मांगो। आम के चरा में लीन हो जाए बस, हम अलग नहीं रही आओ के चरण में लीन हो जा, ऐसा करो तो कोई मांगने नहीं। ये इज्जत है, इज्जत शरीर से बंद आती शुक्रिया शक्ति से बंद है, बनता है ऊपर जाने से रुक जाता है। तो अपना आए तो ऐसी हम आ गए, भगवान भी जिस प्रेम के भूख है वो फिर मांगो मांगो ही मांगो तो बढ़िया मांगो, नहीं तो अपने चरणों में लीन हो जाओ। वो मांगे हम क्या करना, हम तो लीन हुआ है सबसे बढ़िया चीज। बेर ही बेर है, बेर ही बेर कुबेर जाते कुबेर है ध्यान है भैया लोग अगल बखाने वाले सकाम चीज है ये सब चीज नाशवान नाशवान चीज हम गए ये तो नाश होगा। अविनाशी से अविनाशी प्रेम मांगो, अविनाशी परमात्मा से प्रेम मांगो और बोलो अविनाशी से विनाशी चीज क्या मांगने, भगवान में जिसे वो चाहते हैं वो मांगो, भगवान भी चाहते हैं प्रेम। बाढ़ मैंने सोचा उसके किनारे की टोपी टोपी बनाई उसे कंगा लगे वो मेरे पिताजी को उठा हुआ बालक बनाए बालक बनाया बालक बनाया इन वास्ते भगवान से भगवान भगवान का प्रेम है और प्रेम आदि है भगवान और भगवान आदि नहीं होते। क्षत्रियों का समुदाय जिस समुदाय में अर्जुन रथ आंकते हैं भगवान कितना छोटा काम एक सूत है वो काम करता है वे वो काम करे यज्ञ में झूठ उठाई प्रेम में विशेष बात है। भगवान से मांगो तो प्रेम मांगो प्रेम प्रेम न मैं भगवान भी बस में हो जाए, हमें भगवान को बस में नहीं करना है अपने तो भगवान में लीन होना है। मैं भगवान से भगवान का अंश है भगवान चरणों में लीन हो जाए और वो बात छोड़ दो। आज क्या बात चली थी हम भरे अनामयम प्रकाशकम अनामयम हाँ अनामय निर्मल अनामय निर्विकार ऐसी चीज है वो अनामय सतुण है सतुण वो सतुण मानता है तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाश अनामय पदंगच्छन्ति अनामयम तो अनामय है तो शुभ संगेन बता रही याद सने वो मानता है अनामय पद अनामय पद वो अनामय सतुण में होता है गुणातीत में आना है तो वो भी बढ़िया चीज नहीं है। सुख समय सुख या शक्ति ज्ञानी या शक्ति से वो बन जाता है बन जाता है कोई पतन नहीं होता रुक जाता है रुक जाता है अनामय पद की भी इच्छा करने से वह रुक जाता है नाशवान चीज की इच्छा करे नीची बात है सब नाश होने वाली है। भगवान को प्रेम मांगो भगवान से कोई बात याद नहीं आ रही है आप पूछो याद आ जाए।